Domnului să ne rugăm. Binecuvântarea Domnului peste voi toți, cu să dau și cu să iubiri de oameni, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, de nădejdea noastră, slavă ție! Cel ce prin ușile încuiate a intrat la Sfinții Săi ucenici și apostoli și pe Toma l-a încredințat pentru noastră mântuire, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii Sale, cu ale Sfântului Tadeu și Agatapo și acel de împreună cu dânșa, cără la pomenire o săvârșim, cu ale Sfântului Ioan, gură de aur, Patriarul Constantinopolului, ale Sfinților Drepților Dumnezeu, Părinții Achim și Ana și menurile tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor. Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Din o viață veșnică să ne închinăm, Sfinte învierii Lui, cele de-a treia zi. Sfinților, părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. Hristos a înviat! Dragilor credincioși, cum timpul nu se poate opri în loc, iată-ne trecuți de Sfânta Învierea Domnului nostru Iisus Hristos și ajunși la opta zi de la Înviere, zi în care sărbăm acea necredință a Sfântului Apostol Toma. Spun că o sărbăm din cauza că în această necredință ne găsim și noi de multe ori în viața noastră atunci când vrem să ridicăm ochii către cer. Îl vedem pe Mântuitorul când vin din morți, se lasă arătat prima dată ucenițelor, amironosițelor femei. În felul acesta, Domnul Hristos mângâie pe Eva, pentru aceasta deci se lasă prima dată văzut, vindecând acea prihană a căderii din Edem, fiindcă prin ea diavolul a înșelat și pe Eva și pe Adam. Ne punem întrebarea, oare Maica Domnului a fost anunțată că a înviat Fiul Său sau nu? Fiindcă nicăieri în Evanghelie nu arată că ar fi fost vestită. Dar ne dăm seama intuitiv și destul de clar totodată că prima persoană care a fost înștiințată de învierea Mântuitorului a fost Maica Domnului, fiindcă după cum i-a fost prorocit, sabie prin sufletul tău va trece. Deci nimeni de sub soare nu a suferit durere mai mare, lacrimă mai arzătoare de durere decât mama celui care a murit pe crucea Golgotei. Și dacă îngerul Gavril a venit și a vestit Maicii Domnului că din pântecele ei se va întrupa Fiul lui Dumnezeu și Fiul omului, Mântuitorul lumii, evident că îngerul avea să vină să-i vestească primului om pe pământ, deci ei, că Fiul ei a înviat. Și în felul acesta avea să-i ridice acea tristețe atât de apăsătoare care încorsetase sufletul pentru moartea unicului ei fiu. Și mai ales o moarte nedreaptă, o moarte primită din mâinile celui mai iubit popor, din mâinile acelora cărora le-a făcut atâta bine Fiul Său, vindecându-le orbii, scoțând dracii, paraliticii, îndreptându-i și toate celelalte care le-a lăsat Dumnezeu pe pământ. Apoi îl vedem pe Mântuitorul cum se arată ucenicilor. Apoi, mai târziu, în aceeași zi, duminică, se arată la vreo 500 de frați deodată, cum spune Apostolul. Iar către seară îl vedem cum vine în bordeiul unde stăteau Sfinții Apostoli zăvorâți de frica iudeilor. Vedeți cât de nuanțat spune Sfântul Evanghelist ce s-a întâmplat după răstignirea Domnului Hristos. Sfinții apostoli erau urmăriți de către farisei, cărturari și saduchei ca să-i ucidă și pe ei, fiindcă erau ucenicii celui care acum l-au răstignit pe cruce. Și cum ura se revarsă ca un tumult din această fiară numită om, evident că ei trebuiau să fugă din fața primejdiei și acestor câini turbați, injectați parcă de ură asupra dumnezeirii și asupra celor ce îl numeau pe cel ce l-au răstignit Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul lumii. Deci, prin ceea ce spune Sfântul Apostol și Evanghelist că apostolii s-au zăvorât în acel bordei al unuia dintre apostolii Domnului, simbolizează frica care îi stăpânea ca pe niște oameni de ura iudeilor. Iar Domnul Hristos, înviat fiind din morți, vine către seară la aceștia și prin ușile încuiate, deci nici măcar să bată în ușă ca să le tresare inima de frică, ci prin ușile încuiate intră sfidând legile firii materiale și atunci primul cuvânt după înviere care îl spune sfinților săi ucenici și apostoli, pace vouă. Oare de ce dar mai mare aveau nevoie apostolii atunci în acel ceas cutremurător și înfricoșător pentru ei, decât pacea sufletească? Nu aveau nevoie nici de aur, nici de argint, nici de mâncare, nici de apă, nici de nimic, ci de acea liniște în sufletul lor. Și aceasta o vedem în noi înșine, că de multe ori în viața noastră de-am fi înconjurați cu toate cele bune pentru trup. Dacă nu ai o picătură de pace în sufletul tău, nu cântă nimic. Totul ți se transformă parcă în dușmănie împotrivă-ți. Așa și lor, stând ascunși de frica iudeilor, apărându-și cea mai rămas în ei o fărâmă de viață, slăbănogiți de post, de lacrimă și de tristețe pentru pierderea dascului său iubit, iată, câștigă prin dragostea lor față de cel ce a fost îngropat, cel mai mare dar, această pace vouă. Acest cuvânt s-a și materializat în sufletul lor, că deodată tristețea a fugit din sufletele lor, lăsând în urmă o lumină de bucurie. Acel întuneric atât de neprielnic, această frică a morții, nu cumva vin și peste noi să ne ucidă, să ne crucifice, iată, s-a spulberat într-o clipă, când l-au văzut pe Domnul. Și spune Sfântul Apostol și Evanghelist că în timpul acela nu era în acea casă cu ceilalți ucenici și apostolul Toma. Dumnezeu anume mijlocește acest lucru ca el să nu fie acolo. Dădea o nuanță de puțină necredință Toma, dar să nu înțelegem o necredință în profunzimea sufletului său. Și așa a vrut el atunci să se explice că dacă nu voi vedea semnul cuielor și nu voi pune mâna mea în semnul cuielor și mâna în semnul suliței în coasta lui, eu nu voi crede. Atunci când apostolul Toma a fost anunțat că a venit Domnul la noi. Deci iată această necredință care, părută necredință, îl stăpânește pe apostolul Toma, nu simbolizează altceva decât necredința omului care vrea întâi să vadă o minune și apoi, încredințându-se că aceasta este de la Dumnezeu, să creadă în Dumnezeu. Dragilor credincioși, ne punem iarăși întrebarea, de ce spune evanghelistul că a venit spre seară și nu a venit în alt ceas al zilei de duminică când a înviat Domnul? Și aceasta simbolizează sfârșitul veacurilor. Deci Dumnezeu a venit și s-a întrupat pe pământ și a lucrat mântuirea omului când omul a ajuns la un paroxism în nebunia lui fanatică, alergând după idolatrie. Deci lumea se stricase total, în profunzimea ei, în toată ființa ei era ajunsă aproape de omenirea din preziua potopului lui Noe. Deci, iată că Mântuitorul vine tocmai în această conjunctură când omul deja, chip și asemănarea lui Dumnezeu, și-a spurcat toată ființa lui prin această închingare în dogma idolatriei. Că Dumnezeu întotdeauna vine la limita putinței omenești și tu dacă îl chemi mai devreme sau mai târziu și în ultima instanță când tu obosit că nu mai poți să duci în spate atâta necaz, atunci îți vine Dumnezeu prin marea lui milostivire. Deci dacă am personificat omenirea într-un singur trup, să înțelegem că ajunseseră cu sudor de sânge, că nu mai ajunsese undeva într-o încurcătură de unde nu mai putea ieși. Filozofia păgână adusese omenirea în așa stricăciune de imoralitate, încât că deja degenera în sinucidere. Și tocmai în momentul acesta vine Hristos, adică spre această seară, spre apus, când se îngână ziua cu noaptea, când ziua începe să plece și este îngropată în întunericul nopții, a noaptea necunoștinței lui Dumnezeu. Exact în acest moment crucial îți vine Dumnezeu arătându-și marea lui milostivire, când omenirea, ca un muribund, ca un orb care nu mai avea nicio șansă să mai vadă lumina soarelui, tocmai atunci îi se dă frumusețea aceea, binețea aceea. Iată bunătatea lui Dumnezeu. Iar a opta zi și nu în altă zi vine și la apostolul Toma și la ceilalți ucenici, și îl încredințează pe Toma că este cu adevărat cel ce a înviat din morți și Fiul lui Dumnezeu, aceasta simbolizând al optelea veac, care va fi și cu judecata lui Dumnezeu și apoi împărăția lui Dumnezeu pentru veșnicie. Să vedem ce se întâmplă la opta zi, adică astăzi ceea ce sărbăm noi. Iată că venim Domnul în aceeași conjunctură, tot prin ușile încuiate, ucenicii stând și discutând ceea ce s-a întâmplat acum 8 zile în Ierusalim, întristați, dar totuși un pic mângâiați că l-au văzut pe Domnul, vine Hristos în fața lor. Și atunci, văzându-l pe Toma, îi spune: Toma, adu-ți degetul tău și pune-l în semnul cuielor, adu-ți mâna ta și o pune în coasta mea. Un lucru destul de simplu care se întâmplă acum în acest dialog între Hristos și Toma, că bine vedem că Hristos nu s-a mai întâlnit cu apostolul Toma și nici cu ucenicii, după ce a plecat de la ucenici din prima zi. Și ne punem întrebarea, de ce Dumnezeu a consemnat în Evanghelie ca și cum Hristos ar fi știut de necredința Lui? Să arate că Cel ce a înviat din morți este ziditorul nostru și cunoscătorul inimilor noastre, fiindcă Dumnezeu înviat din morți știa ce zace în inima acelui apostol Toma, zis geamă. Și pentru aceasta vine special pentru el în a opta zi, tot către seară, tot prin ușile încuiate și fără a mai purta un dialog cât de succint, îi spune: adu-ți degetul tău și adu-ți mâna ta și încredințează-te că eu sunt cel ce m-am lăsat răstignit pe crucea Golgotei. Ce se întâmplă? Toma cutremura de ceea ce vede. În primul rând că îl vede pe Mântuitorul intrând prin ușile încuiate. Deci nu a spart ușa, nimeni nu i-a deschis, lucru care este numai cu minune dumnezeiască. Și atunci, văzând această minune, cutremurat, poate tremurând, cred că în ființa lui, întinde mâna lui și o pune în semnul cuielor. Se uită acolo și vede sânge deja. Pune mâna în coasta Domnului și atunci rostește acel cuvânt atât de simplu și atât de plin de conținut, încât că este atât de viu în urechile noastre. Nu s-a mai priceput să zic altceva decât Domnul meu și Dumnezeul meu. Iarăși ne punem întrebarea, cum suntem obișnuiți să-i scodim pe toate fațetele cuvântului Dumnezeu, de ce n-a spus dascălul meu, Hristosul meu, ci efectiv Domnul meu și Dumnezeul meu? Rostește aceste două cuvinte, arătând posterității că acesta ce s-a răstignit și acesta ce a înviat din morți este cu tot cu trup, este Fiul omului, Fiul Mariei, care s-a răstignit pe crucea Golgotei, și Fiul lui Dumnezeu. Când zice Domnul meu, înțelegem materia din Hristos, omul din Hristos, Fiul omului. Și Dumnezeul meu, înțelegem dumnezeirea din Hristos, care a venit din iad, prin mormânt, a intrat din nou în trupul care a fost pus în mormântul lui Iosif din Arimatea și în felul acesta a stricat moartea, a omorât moartea pentru totdeauna, închizând-o în cursa care de fapt a săpat-o omul. I-a săpat-o omului. Deci Domnul meu și Dumnezeul meu simbolizează omenirea și dumnezeirea din Hristos, închizând pentru totdeauna gurile ereticilor care spuneau că Hristos a fost numai om și nu și Dumnezeu, sau că a fost Dumnezeu și nu și om. Iubiților credincioși, îl vedem odată pe Sfântul Apostol Petru, când este întrebat de Domnul: cine zice lumea că sunt eu? Și tu cine zici că sunt? Iar el spune, Apostolul Petru: tu ești Fiul Dumnezeului Celui Viu. Deci iată, ești Fiul, adică în trup, Fiul Mariei și al lui Dumnezeu, prin Duhul care este în tine, dumnezeirea din tine. Cu sute de ani înainte, prorocul David avea să spună referitor la acest moment crucial al mântuirii omului: deșteaptă-te, slava mea, deșteaptă-te, psaltire și alăută, deșteptă-mă voi dimineața. Când spune deșteaptă-te, slava mea, deșteaptă-te, psaltire și alăută, este glasul Tatălui Ceresc. care și-a arătat slava prin minunile care le-a făcut Fiul Său trimis pe pământ pentru mântuirea omului. Și când spune, deșteaptă-te, psaltire și alăută, simbolizează, deci, trupescul din Hristos. Psaltirea simboliza și slava simboliza dumnezeirea din Hristos, iar alăuta simboliza omenirea din Hristos. Iar ce răspunde Hristos? Deșteptam-mă voi dimineața, adică a treia zi, răsare din morți ca un crin sfărâmând moartea. Duminică dimineață la răsăritul soarelui. Deci iată, dragilor credincioși, toate prorociile aveau ca să se încheie acum, să se încheie, să se împlinească în Cel ce a înviat din morți. Prorocul Isaia spunea cu sute de ani înainte, norodul cel ce umbla în întuneric i-a răsărit lumină mare. Deci lumea care umbla în întuneric cu necunoștinței de Dumnezeu, în întunericul idolatriei, călătoria pretutindenea și nicăieri într-o derivă, iată că acum vede lumină mare. Pentru aceasta Hristos arată lumină la învierea sa. Pentru aceasta iată că vine către seară și în prima zi și la opta zi la ucenici, spulberând și frica întunericul fricii, dar și acel amurg de seară, înspăimântător deci, aducând în noaptea și noaptea fricii peste sfinții ucenici. Dragilor credincioși, iată că Mântuitorul înviind îi spune apostolul Toma, când s-a încredințat de faptul că El este Domnul și Dumnezeul Lui, Toma, că m-ai văzut și ai crezut, fericit cel ce nu va vedea și va crede. Cuvânt mare spus de Mântuitorul în scurte cuvinte și ajuns până în zilele noastre, că la necredința care stăpânește lumea la ora actuală, găsim tocmai o puzderie de Toma în lume. Majoritatea lumii și-a încetățenit ideea, cred că numai de la diavolul preluată și de la sectanții lumii, să vadă întâi pe Dumnezeu și apoi să creadă, să vadă o minune și apoi să zică, precum Toma, Domnul meu și Dumnezeul meu. Dar Sfântul Ioan Gură de Aur spunea destul de clar și frumos și credem ceea ce a spus, că vedem în ființa noastră ceea ce a spus Sfântul Ioan. Minunile nu sunt pentru cei credincioși, ci pentru cei necredincioși. Ca să crezi, trebuie neapărat să vezi. Atunci unde ți este credința? Dacă ești în puterea nopții, trebuie neapărat să vezi soarele, să știi că mâine răsare. Sau ziua, trebuie să vezi luna ca să știi că la noapte răsare. Iată, avem conducătorii noștri și știm că există, este în viață. Neapărat trebuie să-l vezi ca să crezi. Cu atât mai mult, ce-ar fi însemnat ca Dumnezeu să fie în permanență lângă noi? Și apoi să credem. Oare mai avea vreun sens această credință? Legăturile noastre spirituale, legăturile noastre intime, cele dintre dumneavoastră, soț și soție, trebuie neapărat să fie unul lângă altul ca să crezi că îți este cinstit sau cinstită, ci rămâne acea parte de Duh care se instaurează la nivel de minte și de inimă între cei dragi. Deci știu că este în acest concept care mi l-am format eu, acel ce-l iubesc. Deci știu că Făcătorul cerului și al pământului există dintotdeauna a fost, este și va fi. Că a fost, vedem cum a ajuns lumea până acum, că este, o vedem cum se mișcă atâta de frumos după legile, nu haotice, nebune a haosului, cum mărturisesc ateii, ci după ordonare perfectă, ceea ce îl arată omniprezent pe Dumnezeu. Sau cum spunea Sfântul Apostol Pavel, că cele nevăzute ale lui de la zidirea lumii se cunosc. Deci iată că Dumnezeu se arată prin lucrările lui. Ce ar însemna să avem lăsat sub ochii noștri, să-l vedem măcar cu o cotă aparte din frumusețea sa pe înger lângă noi? Că El niciodată nu se desparte de noi, pretutindene în pașii vieții noastre și ne urmărește, precum și diavolul. Ce ar însemna ca să-l vedem pe înger lângă noi? De îndată ce de multe ori ne sfiim de cineva să fie lângă noi, dar să mai vezi un înger în noblețea lui, ai muri pe loc. Deci iată că nu avem nevoie să-l vedem pe Dumnezeu, știm că El a făcut cerul și pământul și îl vedem omniprezent în noi, în viața din noi, în felul cum ne ocrotește. Că dacă Dumnezeu ar lăsa lumea după mintea noastră sau după mintea celor necuvântătoare, ar fi totul un haos. Deci așa-L desprindem pe Dumnezeu, că El există, a fost și va fi cât va ține lumea. Deci această necredință care stăpânește lumea la ora actuală, este mai degrabă semănată pe un pământ arid al credinței lui Dumnezeu. Și acest pământ arid este făcut, programat în timp, în zeci sau sute de ani. Întâi a fost descreștinat omul și apoi pe acest burete însetat se seamănă neghina necredinței. Deci așa ne explicăm puzderea de secte la ora actuală și necredința în oameni. Ne uităm în istoria poporului iudeu, dar chiar în istoria creștinismului, de câte ori a venit Dumnezeu cu minunile sale. Minuni cutremurătoare care, dacă s-ar desfășura în fața noastră la ora actuală, poate a muri de frică. Iată că iudeul vedea stâlpul de foc noaptea și norul îl umbrea ziua și tot a căzut în necredință. Era vie minunea despărțirii mării roșii în ochii lor, perete de apă în stânga, perete în dreapta, și ca minunea să fie desăvârșită, prin fundul mării era cărare bătătorită și plină de iarbă. Și tot a căzut în necredință. A văzut pe Moise cum a lovit piatra cu bastonul și a curs apă și nu un firicel de apă, ca să cârtim cumva, că doar era o fisură în stâncă și curgea apă. Și voi de apă, ca un pârâu unde s-au adăpat milioane de oameni însetați în timpul acela. Vedeam cum erau salvați de la moartea de mușcare de șarpe când se înălța acel șarpe de aramă pe stâlp în pustiu. Deci cel mușcat se uita cu credință spre acel șarpe spânzurat pe stâlp și iată că se vindeca. Și atâta minuni care s-au făcut în ochii oamenilor și-au căzut tot în necredință. Oare este nedrept Dumnezeu că nu vine mereu să ne suplimenteze credința noastră cu câte o minune? Minunea care se întâmplă în fiecare an la învierea Domnului, iată-o prezentă pe pământ și oamenii rămân în aceeași necredință. ca să dau un răspuns multor iscoditori cărora le place să iscodească cuvântul lui Dumnezeu printr-o filozofie aparte asiatică. Le-aș spune așa, dacă ar veni Dumnezeu să-i facă o minune, cred că l-ar îngheța Dumnezeu, l-ar lăsa Dumnezeu în frica lui și ar muri pe loc. Dar fiindcă el este plin de necredință, Dumnezeu, văzându-l că nu se deselinează din acea necredință, îl încuie în necredință. Deci dacă atâtor oameni din istoria omenirii li s-au făcut atâtea revelații și au rămas tot necredincioși, ce argument poate să aducă el, acel necredincios care vrea minune, că nu va rămânea în aceeași necredință? Și vedem lumea de astăzi cum se zbate ca un muribund în această necredință și nu știu cine o va mai putea scoate. Dragilor credincioși, vedem când vine Mântuitorul la Sfinții Apostoli, le dă acest dar atât de scump și de neprețuit de aici. Pace vouă! Și când s-a înălțat la cer, a spus, pacea mea o las vouă. A suflat peste Sfinții Apostoli zicându-le, luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele, iertate vor fi și cărora le veți lega, legate vor fi. Deci cele mai mari daruri care le-a dat Dumnezeu, omul de-a lungul istoriei, cum a câștigat un pic din tainele materiei, el l-a scufundat în partea negativă. Aș putea să-l asemuiesc pe om ca un copil care duce totul la gură. Nu are discernământul ce este spurcat sau ce este curat. Totul duce la gură crezând că este bun. Așa să înțelegem lumea, cum i-a lăsat Dumnezeu un pic de minte, totul duce spre a ucide, spre a omorâ, spre a spulbera tot ce este sfânt în om. Vedem cum spectrul morții planează asupra planetei și ne gândim de unde, că oamenii în îndărătnicia lor și în cerbicia lor își ridică ochii spre cer condamnându-L pe Dumnezeu, zicându-I, Doamne, cum ești atât de nedrept, nu ai pic de milă? Dar oare atâta lume care nu are milă de cel ce încă mai stă pe cruce cu mâinile întinse așteptându-I? Și în fiecare clipă este strigat cu acel cuvânt Dumnezeu, mi-e sete, mi-e sete de sufletul tău, cât de iresponsabil rămân la această chemare. Și se umple cupa cândva. Păcatul care închingă omul la ora actuală nu este altceva decât încorsetarea în necredință a omului. Încet, încet îl duce în această necredință până la malul prăpăstiei și apoi îl izbește definitiv pentru veșnicie. Cum am spus și în noaptea de Paști și în alte cuvinte, ceea ce se întâmplă lângă noi, dragilor credincioși, în Iugoslavia, o mare țară ortodoxă, de o mare creștinătate, este un lucru nedrept. Să nu credeți că tot ce se mediatizează este adevărat. Lumea este perversă, este plină de minciună și de murdărie. Cred mai degrabă că este o nouă cruciadă, așa cum imediat după anul 1000 au pornit cruciadele de expansiune a catolicismului cu sânge rece înjunghind tot cel ce nu se supunea papei, cred că așa este la ora actuală. Dar cred că nici lui papa să îi se mai supună. Să-i se supune satanei de acum, prin acea nouă ieră care se urmărește să se instaureze. Poate unii dintre dumneavoastră știți sau nu, dar acolo, în Kosovo, Chipul, de unde a izbucnit acest război cu posibilități de a se extindă în toată lumea, este vatra de baștină a poporului ortodox sârb. În acel ținut, în acea provincie a Iugoslaviei, sunt peste 1000 de locașuri de cult, puzderie de biserici și de mănăstiri și nu a răsărite peste noapte, având temelii turnate de sute de ani. Oare acestea nu grăiesc nimic? Oare aici, în acest loc unde s-a format un popor ortodox plin de credință, care a dat sfinți, unul ca Marele Sfânt Sava, care a făcut mănăstirea Hilendaru din Sfântul Munte, de acolo a ieșit. Oare acestea nu grăiesc originea poporului sârb? Dar această sămânță de dezbinare a fost aruncată cu zeci de ani în urmă, că s-a făcut o infuzie de albanești, de musulmani și de țigani peste sârbi, și încet, încet aceștia i-au mutilat. Îi mutilau pe ortodoxi, tăindu-le gâtul ca la găină, fără scrupule. Dar vedeți cât de pervers Occidentul nu stipulează aceste lucruri. Deci vii și-l bați pe om acasă, îl ții în cea mai groaznică teroare și scoți că tot poporul sârb este terorist. Vedeți câtă nedreptate! Și unii parlamentari au spus mare lucru de după Kosovo să nu urmeze în țara noastră Ardealul. Dar s-ar putea să nu fie, din cauza că cei care sunt puși deja au grade francmasonice. Ofițeri, comandori, cavaleri de Malta, semănate în timp și foarte discret. Acesta nu arată altceva, dragilor credincioși, decât că faptul că jugul care este pus peste poporul ortodox este bine înșurubat ca să nu mai scape. Deci atentatul nu este altul decât asupra ortodoxiei. Și cum de obicei trebuie mediatizată o motivație, va câștiga cel ce are antene mai multe în lume și reporteri mai mulți ca să spună o minciună repetată, evident, devine un adevăr. Dar cine suferă? Suferă bietul popor obidit, amărât, necăjit din cauza prostiei celor mari care stau în Porfiră și Vison. Deci este un atentat al catolicismului asupra ortodoxiei. Că nu știu, cei care mai urmăriți informațiile, chiar un parlamentar a stipulat într-un cuvânt al său chipurile că România nu este primită în NATO, nu știu ce rai o fi acolo, dar de fapt este brațul armat al francmasoneriei, fiindcă este țară ortodoxă. Evident, toate aceste țesături, dragilor credincioși, și fac o mică paranteză, să nu fiu înțeles greșit că fac politică în biserică, să nu mă înțelegeți așa, dar toate acestea își au o sorginte tot în răutatea Vaticanului și în dorința acerbă de fiară de a subjuga frumusețea ortodoxiei. Noblețea ortodoxiei în care subzistă mântuirea omului. Ei își dau seama că frumusețea omului aici se găsește, odihna omului este în ortodoxie, în practicarea celor sfinte și nu doar la nivel de logos sau raționalism cum practică credințele heterodoxe din Occident. Că ați văzut în rândul poporului cum a fost mediatizată ideea. Ce să postesc? Eu doar să am credința în inimă. Mă duc acasă, deschid cartea, citesc și eu știu că mă mântuiesc. Doar să cred în Dumnezeu și este suficient atât. Se înșeală omul, fiindcă Spune Sfântul Apostol Pavel, când va veni Domnul și va plăti fiecăruia după faptele lui. Sau când Evanghelistul spune și va veni Fiul omului, Fiul lui Dumnezeu în slava Tatălui Său cu îngerii Săi și va plăti fiecăruia după lucrurile Lui. Ce plată să-ți dea doar pentru câteva vorbe? Eu dacă aș grăi luni întregi fără oboseală, n-aș avea nicio plată. Faptic să vedem. Ați văzut cât învățați în școli, teorie n-are valoare, să vedem practic teoria. Deci totul se reduce prin credință care este la nivel de minte și de inimă și practica celor sfinte. Deci în numele lui Iisus Hristos să faci cele bune, că ne închide gura. Sfântul Apostol Pavel l-a judecat, spunând așa, neamurile cele ce nu au lege din fire fac ale legii, acelea lege neavând își au pe fapta legii scrise în inimile lor. Ați văzut oameni păgâni, cocotieri din America sau din Africa, care fac faptele legii, nu ți-ar cădea în adulteri, nu ar ucide, sau cine știe ce fapte anticreștine, iată că vedem că nu le face. Sau alții sunt foarte primitori, calzi, nu te-ar înjura, sau alții nu ar bea, nu fumează, alții chiar postesc, dar nu sunt după lege. Oare ce plată ar avea un copil mic fiind, când îi se va deschide cartea fecioriei? Te-ai luptat ca să ai plată, că te-ai luptat după lege să-ți păstrezi fecioria? Deci, întâi mintea se activează spre păcat, animalul din tine se pornește spre păcat, spre călcarea legii, dar dacă ai credința în tine, atunci imediat, tribunalul care l-ai în tine tot timpul, activat de legea lui Dumnezeu, estompează pornirea. Datorită legii lui Dumnezeu, datorită faptului că sunt creștin, nu te voi șicni pe tine, tu care m-ai șicnit. Datorită faptului că sunt creștin, nu voi da acuz pornirii dobitocești care este în mine, cine știe la ce poftă antagonică legii lui Dumnezeu. Deci așa să înțelegem, legarea credinței cu fapta bună. Nici credință fără fapte, nici fapte fără credință. Deci astăzi Dumnezeu, prin ceea ce a arătat în Toma, necredința din el, a arătat legea credinței. Cum să credem că acesta este cu adevărat Domnul și Dumnezeul nostru, și după perceptele cu care ne-a învățat pe noi, putem ca să recucerim împărăția lui Dumnezeu din care am căzut. Deci să fim, iubiților credincioși, cu adevărat ceea ce au lăsat Sfinții Apostoli, modelul de creștin cald, blând, iubitor de Dumnezeu, râvnitor de fapte bune, să ai mereu o neodihnă în tine, că nu ești vrednic de cele viitoare. Chiar cum spunea Apostolul, socotind că de-am pătimit toată viața, acestea nu sunt vrednice de slava celor viitoare. Deci nu ne rămâne decât o fărâmă din timpul nostru să-L stoarcem aici pe pământ după legile lui Dumnezeu și în felul acesta Dumnezeu, văzându-te că te lupți cu tine însuți pentru a-L onora că ești credinciosul lui Fiului, atunci îți va plăti. Dragilor credincioși, aș vrea din nou Sfântul Apostol Pavel să spulbere necredința din inimile multora dintre noi și în felul acesta să fim oameni cu minți, să dăm slavă și cinste lui Dumnezeu în vecii vecilor. Amin.